Tunaendelea na darasa ambayo ilikuwa tuifanya jana. Ikawa imeshindikana kutokana na umeme ulivokatika. إذن كان من المفروض أن نبدأ اليوم كتاب الصيام. ilikuwa leo tuanze kitabu siyam, lakini leo tutaendelea na kumalizia mlango huu wa kitabu zaka katika kuwabainisha ahalu zaka, wale wanaostahiki kupewa zaka. قال المصنف رحمه الله تعالى باب أهل الزكاة. باب أهل الزكاة. mlango huu unabainisha wale wanaostahili kupewa zaka. Aina mrani, waambie vijana wote leo kujua washuke chini. Pande zote yani. Alladhi yaaba taktubu ismahu. Wahum thamaniyatun. Wahum thamaniya. Yaani thamaniyatu asnafi. Watu wanaostahili zaka ni watu wa sampuli nane, makundi manane. Humu alladhina yastahiquna az-zaka kama bayyanahum Allah subhanahu wa ta'ala fi surati Tauba, innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin wal-'amilina 'alayha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إذن ما فنقوها يا منانة يا مبينيش وكتك سورة التوبة آية ستيني. الأول mtu wa kwanza katika watu wa zaka, الفقير ni فقير. والفقير هو من لم يجد نصف كفايته. Anasema mtu wa kwanza ni fakiri katika watu wanaostahili kupewa zaka, ni fakiri. Na anamuelezea nani fakiri, anasema wa huwa man lam yajid nisfa kifayatihi, ni yule mwenye kutafuta riziki kutwa nzima lakini hapati nusu ya yale matumizi yake yanayomtosheleza. هذا هو الفقير. فقيري ni mtu ambaye خلاص انتظري بعدين. فقيري ni mtu ambaye anatafuta atoka nyumbani kwake anakwenda kutafuta riziki, anahangaika huku na kule, anapata lakini kile anachokipata hakifikii nusu ya mahitaji yake pale nyumbani. Anapata robo au zaidi ya robo lakini isifikie nusu ya kifayatihi ay mu'natihi, nusu ya matumizi yake ya kila siku pale nyumbani. Huyu ndo anaitwa fakiri. Wa hadha ashaddu hajatan min almiskin, fakiri haja yake ni kubwa na hali yake ni mbaya kuliko maskini. Ni bora umwombe Allah subhanahu wa ta'ala akufishe hali ya kuwa ni maskini na asikufishe hali ya kuwa mfakiri, kwa sababu hata Mtume alayhi salam kana yadu Allah azza wa jal qailan, alikuwa Mtume akimwomba Allah akisema, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahshurni fi zumrati almasakin. Mtume alikuwa akiomba Allah na kuomba unibakishe nikiwa ni maskini, na wakati wa kunifisha unifishe nikiwa maskini, na ukinifufua unifufue katika makundi ya masakini. Wa hadha alhadithi kharajahu al-Imam Tirmidhi wa hasanahu Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Inaonesha hadithi hii kwamba Mtume alayhi salam alipokuwa akimwomba Allah subhana amhuyishe akiwa maskini, na akimfisha basi amfisha akiwa maskini. Ulama wanasema ni dalili kwamba yafaa mtu kuomba yani abakishwe akiwa maskini, lakini asiombe kubakishwa akiwa ni fakiri, kwa sababu akiwa ni fakiri anaweza hata kaelekea katika kufuru, kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan fakiri ni mtu ambaye hali yake ni mbaya, amechoka kwa kiasi kikubwa, yeye anatafuta sana riziki, sio kwamba amekaa nyumbani, la, anatembea huku na kule, anatafuta kazi, anapata kazi, anavunja zege, anafanya kadha, lakini mpaka jua linazama anarudi nyumbani. Nyumbani kwake litakiwa apate shilingi 10,000 ndo pale nyumbani watoto watacheka. Sasa yeye anarudi nyumbani ana shilingi 2,500. Hadha fakhiru hadha, yani hata ile nusu ya yale mahitaji yake nyumbani pale hajafikia. Huyu ndo fakiri. Wa hadha sinfu al-awwal, hii ndio sinfu ya kwanza kwa wale wanaostahiki kupewa zaka. Athani, sinfu ya pili, mtu wa pili katika watu wa zaka, al-miskinu, ni mtu maskini. Wa huwa man yajidu nisfaha, maskini ni yule anayepata nusu yake, yani nisfa kifayatihi, ni yule anayepata katika kutafuta kwake riziki nusu ya matumizi yake yanayomtosheleza pale nyumbani, au aktharaha, au zaidi ya nusu, anapata mathala nusu na robo, nusu na robo. Hadha miskini, hapati matumizi yote, yani riziki ambayo inamtosheleza matumizi ya pale nyumbani kwa siku, laila wa nahara, bali anapata nusu yake au zaidi ya nusu. Right, mathalan takiwa kwa siku pale atumia shilingi 10,000 nyumbani, laila wa nahara. Sasa yeye anatoka na kwenda huko anatafuta, anapata 5,000, anapata 5,000 ndo anarudi nyumbani. Hadha miskini. Limadha? Liannahu wajada nisfa kifayatihi, amepata ile nusu ya matumizi yanayomtosheleza nyumbani. Au akapata badala ya kupata 10,000 akapata 7,000, hadha aidha miskini. Raita tayib. Idhan panapo maskini na fakiri, watangulizwa fakiri kwa sababu ashaddu minhu hajatan, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ukiangalia katika aya hii innamas sadaqatu, kwa hakika si vinginevyo zaka, lilfuqara'i, wanastahiki kupewa mafakiri. Bada'a bidhikrish alfuqara lihajatihim, Allah ameanza kuwataja mafakiri kwa sababu ya haja zao. Thumma ba'da alfuqara walmasakin, kisha akawataja maskini. Tadarruj darajat, Allah azungumza haya maneno kwa kuwapangilia kwa daraja zao kutokamana na kila mmoja vile anavyohitajia. Kwa mtu wa kwanza ni fakiri na mtu wa pili ni maskini. Athalithu, mtu wa tatu, al-amilu alaiha. Al-amilu alaiha ni yule mwenye kuitumikia ile zaka, mwenye kuitumikia ile zaka. Akaeleza hapa kajabin, na katika nusfa nyingine imeandikwa kwa ha kahabin, ai alladhi yajma'u zaka, kama vile mwenye kuikusanya zaka. Anaeleza al-ami kajabin, kama vile mwenye kuikusanya zaka. Wa hafidhin, na yule mwenye kuihifadhi. Yule mwenye kuihifadhi, anakuwepo mtu anakwenda kukusanya, kisha anamletea yule aliyeteuliwa kuwa ndo mwenye kuhifadhi. Wakatibi, na mwandishi mwenye kuandika kwamba leo imeingia zaka kiasi gani. Yani yeye kazi yake yaktub, anaandika kinachoingia na kinachotoka. Huyu anaingia katika amil. Waqasim, waqasimi, na yule anayegawa. Waqasimi, na yule anayegawa, anayegawa zaka. Yani yeye kazi yake anagawa na kutawanya zaka kwa wale wanaostahiki. Huyu ndo amil, na hii ni simfu ya tatu katika watu wanaostahiki kupewa zaka. Al-amilu alaiha, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, wal-amilina alaiha, daraja ya tatu, na wale wenye kuitumikia hiyo zaka. Yani wanachoka, wanatumia muda wao katika kuitafuta na kuipigia hesabu na kuiandika na kuihifadhi. Kwa kutokana na kazi hii na mzunguko wote huu, pia nao wanastahiki wapewe zaka. Lakini pia katika hikma ya kwamba na wao wanatakiwa wapewe zaka, wale wanaoikusanya, ili wasije wakajikuta wanachukua mafungu ya watu, wasije wakajikuta wanachukua mafungu ya watu, kwa sababu wao watakuwa wanakusanya kisha wanatoa, na wanajua kwamba hawana chochote pale. Kwa kinachofuata, inaona na mimi bora nijipimie kidogo. Sasa Allah akaliona hilo, na ndio maana anawajua waja wake, akamweka kuwa ni daraja ya tatu katika wanaostahili kupewa zaka. Yule anayeshikashika zile zaka na yeye apate. Naita sija kaiba. Na ulama wanasema kuna shuruti za al-amil. Qalu yushtaratu fil amil an yakuna musliman, ni sharti kwa huyu mwenye kuitumikia zaka awe ni muislam, mukallafan, awe mukallaf, aminan, na awe muaminifu, kafiyan, na awe ni mtu mwenye kutosheleza kuifanya ile kazi. Yaani ni mtu makini, mtu wa mahesabu, na asikabidhiwe kazi hiyo mtu ambaye hajui kutoa wala kujumlisha, kugawa, atapoteza hesabu. Min ghairi dhawil qurba pia wakasema asiwe ni mtu wa karibu, bimaana kama mtu anatumwa kwenda sehemu kukusanya zaka, basi kama yeye anakaa Ilala aende akakusanya zaka za watu wa Buguruni, na mtu wa Buguruni aje kukusanya zaka za watu wa Ilala. Hili sharti hili sio mutafakun alayhi, ila tu wamelipitisha kwamba yustahabu dhalika, ili kuondoa ile kwamba huyu ni ndugu yangu wa karibu, sasa inakuwaje naweza nikamzungusha tu njoo kesho. Lakini akija ni mtu ambaye ni mgeni, yani mnajuana kipinda na kuja kuchukua zaka, hii inakuwa kidogo inaleta heshima. Idhan awe muislam mukallaf mwaminifu na mwenye kufaa ile kazi. Tayib, huyo ni mtu wa tatu katika watu wanaostahiki zaka, al-amilu alaiha, mwenye kuikusanya zaka. Sasa hapa ndio utakuta baadhi ya watu wanasibiwa na mitihani wanapokuwa wanaletewa zaka, kama tulivyosema siku ile, ile zaka wamepewa wao kama ni mawakili au mawakala wawakilishe ile zaka kwa wanaostahiki. Hasa mwingine kwa sababu ya kukosekana khaufu na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, anaficha ile zaka yote, anasema mimi mwenyewe nastahiki. Kwa hiyo kama wewe ni wakala una fungu lako, lakini sio yote bana, naita wafikishie wale walengwa. الرابع متوانى أنا سيما المؤلف، يعني مؤلف قلبه، المؤلف قلبه نمت مؤلف نا مؤلف أنا مؤلزي هذا، وهو السيد المطاع. Muallafu ni mtu mtukufu, almutaa fi ashiratihi, anayetiiwa na kuheshimiwa katika jamaa zake, ima ni kabila au kijiji au familia. Akawa mtu huyo katika sehemu hiyo ni mtu mtukufu, yani watu wanamuona kwamba ni mtu mtukufu, ni mtu mkubwa mzito, yani hivyo ndivyo wanavyomfahamu. As-sayyid al-muta'u fi ashiratihi mimman yurja islamuhu, katika wale ambao watarajiwa uislamu wao. Kwa muallif muallaf qalbuhu ni yule mtu ambaye anakuwa na heshima katika jamaa zake na watu wanamtegemea, wanamtukuza kwa sababu ya manzila yake. Kwa anapewa huyu mtu ambaye sio muislamu, yani hiki ni kipindi azungumzo hali ya kuwa bado sio muislamu, kwa anapewa zaka kwa kile kipindi ambacho yurja islamuhu, watarajiwa uislamu wake, yani tuna matarajio kwamba huyu bwana atasilimu, tuna matarajio kwamba huyu bwana atasilimu, kwa tunampa hii zaka kwa ajili ya kulainisha moyo wake, ya kulainisha moyo wake ili awe tayari kuupenda Uislamu na afahamu samha, ule uzuri wa dini ya Uislamu namna inavyowapendelea raia, ili aupende ule Uislamu. Au yukhsha sharruhu, au apewa mtu pia kwa sababu aogopewa yeye shari yake, yaogopwa ile shari yake, kwa anapewa zaka ili apunguze makali, apunguze makali na dawa iendelee. Raita na dawa ifanyeje? Iendelee, Uislamu uzidi kupiga hatua. Anapewa zaka ili akate mdomo, kama alikuwa ni mtu wa sarsa, basi akishapewa ile zaka yasukutu. Then kile kipindi anapokuwa amesukutu, dawa inaenda mbele. Au yukhsha sharru, au inahofiwa shari yake hali ya kuwa ni kafiri. Au yurja bi'atiyatihi quwwata imanihi, au patarajiwa kwa kule kumpa hiyo zaka quwwata imanihi, kuongezeka imani yake. Au anapewa zaka ile ashasilim, raita ashasilim, sasa yupewa zaka kwa ajili ya kuimarisha na kuzidisha ile imani yake, aendelee kuona kwamba Uislamu kumbe unawajali watu waliosilimu, unawajali watu waliosilimu. Lakini sio kama anaofanya baadhi ya watu, yani yeye anasilimu ili apewe fungu, anasilimu ili apewe fungu. Akishapewa ile fungu pale msikitini, amesimama akachangiwa, kuchangiwa kwenyewe anaweza kupata 20,000, halas. Halafu anaondoka zake Mbagala, anaenda kanisani. Anapiga hubiri zake. Anakaa kama ni miezi miwili, mitatu, sita, anaenda Bagamoyo anatangaza kusilimu. Ashasilimu pale msikitini, Waislamu anamchangia tena. Huu ni mchezo ambao upo na sasa hapa mjini. Mchezo upo hapa mjini, mpaka wengine washakamatwa misikiti mbalimbali, na wengine tumewashuhudia wamepigwa bakora na watu wa haraka wasiokuwa na subira. Idhan anapewa zaka kwa ajili ya kuimarisha ile imani yake. Au jabayatiha mimman la yu'tiha, au anapewa hiyo zaka kwa ajili ya kuonesha uzuri wa kutoa hiyo zaka kwa yule ambaye asiyetoa. Kutoa zaka hiyo, kumpa mtu huyo kwa ajili ya kuonesha uzuri na namna inavyoleta nguvu ile zaka inapotolewa, na akapewa mtu huyo muallaf, kuonesha wale ambao la yu'tiha, wasioitoa hiyo zaka. Anasema yani zaka inapokuwa anapewa mtu ambaye ni muallaf, inaleta nguvu, inampa nguvu yule anayepewa, lakini pia hata wale waliomzunguka, na kuonesha yule asiyetoa ile zaka, na hali ya kuwa na uwezo wa kumpa, wa kutoa, akampa yule muallaf. Illa yafikia hatua mwingine anaweza katoa, lakini baada tahwif, baada ya kumkhofisha, kumwambia maneno makali, ndio anaweza kaitoa. Lakini hivi hivi hatoi. Kwa kile kitendo mtu anapokuwa amefahamu hii, akachukua zaka akampa muallaf, inampa nguvu, lakini pia inamfanya yule asiyetoa na yeye ahamasike kutoa. Daita, hii pia ni katika hikma na sababu za kumpa zaka, zakatul mali almuallaf, jabayatuha mimman, yani jabayatu zakati mimman la yu'tiha illa bitakhwif. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni pala aliposema walmuallafatu qulubuhum, walmuallafati qulubuhum. Sinfu ya nne ni wale ambao wanapewa zaka kwa ajili ya kuwapa hamasa nyoyo zao na kuimarisha imani zao. Hii kama watakuwa washasilimu, kuimarisha imani zao. Na kama watakuwa hawajasilimu lakini ukiwatizama wana mwelekeo wa kusilimu, wanapewa zaka. Na hiyo ikuja katika hadithi inda Muslim, asema Abdullah ibn Abbas أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان ابن أمية يوم حنين قبل إسلامه. متوم عليه السلام ألمف ذاك صفوان ابن أمية يوم حنين قبل يكسلم كواكه ترغيبا له في الإسلام. Lengo na hikma ya mtume kumpa huyu kipindi ambacho hajasilim, targhiban lahu fil islam, kwa ajili ya kumhamasisha ili aweze kuingia katika Uislamu. Idhan muallaf qalbuhu, anakuwa ni yule ambaye tunatarajia Uislamu wake, lakini pia anakuwa ni yule ambaye ashasilimu kwa ajili ya kuimarisha imani yake, lakini pia aweza kuwa ni mtu ambaye hajasilim ila ana shari kubwa, mkafiri, yani shari yake ni kubwa. Maana wako makafiri wengine wao simple, yani wujuduhum kaadamihim, yani lakini wapo wengine ashiddau, yani ni wakali dhidi ya Uislamu na Waislamu. Sasa hawa ndo wanatafutwa, wanapigwa dawa na kupewa zaka, wanapewa zaka kwa ajili ya kupunguza ule ukali wao, na huenda kwa ile zaka ikawa ndio sababu Allah subhanahu wa ta'ala akalainisha moyo wake na akaukubali Uislamu. Hizi ndio taratibu za Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Al-khamisu, kundi la tano, al-mukatabu. Al-mukatabu ni mtumwa ambaye yupo katika mkataba na bwana wake. Al-mukatabu ni mtumwa aliye katika mkataba na bwana wake, yani amewekeana mkataba na bwana wake kwamba aigomboa nafsi yake ajitoe katika ule utumwa. Lakini kujitoa huko ni kwa pesa ambayo yeye hana. Mathalan, wanakubaliana yule mtumwa na bwana wake, yule bwana anamwambia yule mtumwa kwamba kama unaweza, au mtumwa mwenyewe akamuomba bwana wake, naomba nijigomboe nijitoe katika utumwa niwe huru. Haita, tuandikishiane pesa yako nitakupa baada ya miezi kadhaa shilingi kadhaa. Kwa yanaandikwa haya, yanapitishwa, kila mmoja yuwasaini, maandiko yanabaki yanafanya kazi. Kwa yule mtumwa anabaki kuwa ni mukataba, yani kataba sayyidahu, ameandikishiana na nani? Na bwana wake. Haita kwa kile kipindi ambacho yule mtumwa anatafuta ile pesa ili amlipe yule bwana wake, inajuzu yule kumpa zaka ili aweze kumpa yule bwana wake aondokane na utumwa huo. Fayu'ta ma yaqdi bihi dainahu, fayu'ta ma yaqdi bihi dainahu, huyu anapewa zaka ambayo itamtosheleza katika kulipa deni lake ili ajitowe katika ule utumwa. Na Allah subhanahu wa ta'ala asema wa fir riqabi, sehemu ya tano katika aya hiyo, fir riqabi, katika kuacha huru watumwa. Yani zaka inatolewa kwa ajili ya kuwagomboa watumwa wawe huru. Asadisu, simfu ya sita, algharimu, ni mtu mwenye madeni. Algharimu, mwenye madeni ambayo yamemshinda kulipa. Wa huwa man tadayyana lilislahi baina an-nas, anamuelezea mtu huyu mwenye madeni anastahili kupewa zaka. Man tadayyana lilislahi, ni mtu aliyepatwa na deni, lilislahi baina an-nas, kwa ajili ya kusuluhisha baina ya watu. Yani deni hilo amelipata au limempata kwa sababu ya yeye kujitahidi kutumia mbinu mbalimbali ili awasuluhishe watu. Kasi ikamgharimu kuingia deni lilislahi, ikamgharimu kwa kule kwa ajili ya kusuluhisha akaingia deni. Kwa huyu anastahiki kupewa zaka, liyakodhi bihi dainahu, ili alipe deni lake. Au tadayana linafsihi, au amepatwa na deni hilo kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe. Wa usira an adaihi, yani usira an adaihi, kisha akashindwa kuilipa. Mwenyewe deni hilo linamhusu nafsi yake, si kwa ajili ya maslahi ya kusuluhisha wala nini, bali yeye mwenyewe liislahi nafsihi, hilo deni amelipata kwa ajili ya kuitengeneza nafsi yake. Ima amekopa ili maisha yake yazidi kwenda, ili apate riziki. Njaa imekuwa kali, sasa imebidi akope. Sasa hii ni kwa ajili ya nafsi yake. Huyo anahesabika kwamba tadayana linafsi, amekopa na mfano wake ili aweze kula. Kwa huyu anapokuwa ameshindwa kulipa deni hili, pia anaruhusiwa kupewa zaka kile ambacho kinamtosheleza kulipa deni hilo. Ila tu wanasema kwamba iwe deni hilo amelipata katika kuchuma riziki ya halali, na isiwe ya haramu, isiwe ni deni ameipata katika njia haramu, ndio anaruhusiwa kupewa pesa ili aweze kulipa lile deni. Ama ikiwa deni hilo amelipata katika njia za haramu, ikhtalafa ulama, wako ambao wamesema kwamba anapewa iwapo atakuwa ashatubia. Anaweza kapata deni katika njia haramu lakini akatubia na hawezi kulipa, atapewa. na wako wengine walosema kwamba ikishakuwa ni deni la haram, amepata katika njia za haram, hatopewa, atajua mwenyewe na madeni yake. Tayeb. Kwa huyu ni mtu wa tano wa sita ambaye ni mwenye madeni yamemzidia, hawezi kulipa, kwa hivyo anapewa zaka ili aweze kulipa. As-sabi'u, fungulana la saba, al-ghazi ay al-mujahid fi sabilillah, ni yule mpiganaji katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ghazi fi sabilillah, mpiganaji anayepigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, jihadan shar'iyyan, anayepigana katika jihadi ya kisheria na sio jihadi takfiriyan, sio jihadi ya takfiri na sio jihadi ya khawarij, wa innama ni jihadi ya kisheria, ndiye anaingia katika watu wanaoruhusiwa kupewa zaka. Na huyu wanasema ni yule mpiganaji katika njia ya Allah bila ratibin, bila mshahara maalum. Wale wapiganaji wanaopigana bila mshahara maalum, yani wale wanajeshi wanaokuwa hawana mishahara maalum, au wana mishahara lakinaha la takfihim, wana mishahara ila haiwatoshelezi, wanapata mishahara lakini haiwatoshelezi kutokana na maisha ya nchi hiyo, kwa wanapewa zaka. Ama anasema ulama, ikiwa wanapewa mishahara ya kujitosheleza na inakidhi mahitaji yao kutokana na maisha ya sehemu hiyo, wanasema sio wajibu tena kuwapa zaka, kwa sababu aya hii imekuja kueleza kwanza zama hizo wale wapiganaji hawakuwa na mshahara maalum, hawakuwa na mshahara maalum. Kwa hiyo ikawa katika watu ambao wanatakiwa waongezwe nguvu, waimarishwe, ni wapiganaji fi sabilillah. Raita mtu anaenda huko anarudi mwingine, saa zingine jicho hana, mguu mmoja umekatika. Sasa ile kumpa nguvu anapokuwa amerudi, anapewa zaka. Kwa akipewa zaka, hata kama alikuwa ameumia na uchovu unaisha, raita anarudi tena kesho. Lakini kama itakuwa hana rati na sipate zaka, kesho harudi, raita, yani ile nguvu, hata akienda nguvu ina, anakuwa hana nguvu, inakuwa hana. Ndio maana wapiganaji wanajeshi, sawa sawa ni wadola ya Kiislamu au wadola isiyokuwa ya Kiislamu, wanajeshi na maaskari wote kwa jumla, shuruta hawa ni watu ambao natakiwa wapewe mishahara ya kuwatosheleza. Limadha? Kwa sababu gani? Kwa sababu wao ni rijalul amni, ni watu wanaochunga na kulinda usalama na amani wa raia. Sawa. Kwa hawa wakizembea katika ulinzi na usalama, bila shaka raia watavamiwa na haramia, maharamia na kuwateketeza. Naita? Aiwa. Tayeb. Athaminu, fungu la nane, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil, msafiri, mpita njia. Wa huwa al-gharibu al-munqati'u bighairi baladihi. Ibnu Sabil ni mgeni ambaye amekatikiwa na safari yake, bighairi baladihi, katika sehemu isiyokuwa mji wake, ameishiwa na masurufi yake, bighairi baladihi, akiwa katika mji usiokuwa wa kwake. Fayu'ta, huyu mpita njia, pia kuna khilafu, wako wanasema kwamba ni sharti awe yupo katika safari ya halali, ama yupo katika safari ya haram hapewi zaka, atajua mwenyewe. Na hii ndio kauli yenye nguvu, ila wakasema kama atakuwa ametoka kwa nia ya safari mbaya, lakini baadaye akatubia, baadaye akatubia na akabadilisha safari akaenda safari njema, huyu anapewa. Ama aliyekwenda katika safari ya haram kuendea vitu vya haram hapewi zaka. Au mtu ambaye amesafiri safari tu ya nuzhatan, kwenda matembezini tu kutalii, huyu pia wanasema haingii katika watu wanaotakiwa kupewa zaka, bali ni yule msafiri ametoka anakwenda sehemu fulani kwa ajili ya haja maalum, na sio tu kwenda kupiga misere. Fayu'ta al-jami'u min az-zakati, wote hao waliotajwa wanapewa zaka, biqadri al-haja, kila mmoja kwa kadiri ya haja yake. Illa al-amilu, isipokuwa yule anayetumikia zaka, yule mkusanyaji wa zaka na anayeandika. Fayu'ta biqadri ujratihi, huyu anapewa zaka kwa kadiri ya ujira wake. Yule amil anapewa zaka kwa kiasi cha ujira wake. Saita kwa ataangaliwa kwamba huyu, kwa sababu tunakaa naye anakaa ofisini kwa muda wa masaa 12 yaktub, kwa hiyo inatakiwa apewe kiasi gani ili cha kuweza kumtosheleza siku zote anazoshinda hapa, na inatakiwa apewe kiasi cha kumtosheleza ili asidokoe kwenye hiyo zaka. Walau ghaniyan, ijapo atakuwa ni ghani mtajiri, au qinnan, au mtu wa saizi ya kati, sio tajiri sana lakini anacho. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ba'atha umara sa'an, mtume alimtuma siku moja Umar aende akusanye zaka. Walam yaj'al lahu ujratan, mtume hakumwekea ujira maalum kwamba nenda nitakupa kiasi kadha, alimtuma tu aende. Akaenda Umar, falamma jaa, aliporegea kwa mtume alayhi salam na ile zaka, a'tahu, mtume akampa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu zaka kwa kazi ile aliyokwenda kuifanya. Wa hadha alhadith muttafaqun alayhi. Kisha asema wa yujzi'u daf'uha ila alkhawariji walbughati, na inatosheleza, yani nafaa kuitoa zaka kuwapa makhawarij walbughati, na watu waovu, watu wanaofanya maasi. Hii ni kwa wale ulama ambao hawakuwa kufurisha makhawarij. Wakadhalika man akhadhaha min as-salatin qaharan, pia anapewa, inaruhusiwa zaka kutolewa kumpa yule aliyechukua zaka hiyo, min as-salatin, katika wale masultan, qaharan, ambao wameichukua zaka hiyo kwa nguvu, au ikhtiyaran, au kwa khiari, kama tulivyosema jana juzi kwamba wale wasiotaka kutoa zaka wale viongozi wanawafuata, wanaichukua zaka qaharan, kwa nguvu, wapende wasipende, raita, au ikhtiyaran, au wakaichukua zaka hiyo kwa watu wake kwa khiari zao. Adala fiha, kiongozi huyo sawa sawa atakuwa amefanya uadilifu katika kuichukua hiyo zaka, au jara, au akawa amefanya uovu, yani akawa amemkera, amemuudhi yule mwenye mali katika kuichukua ile zaka. Kwa huyu pia ambaye anayefanya kazi hii, yule kiongozi anayewafuata watu wasiotaka kutoa zaka akaichukua kwa nguvu, pia naye anasema yujzi'u ikhrajuha ilayhi, inafaa kumpa zaka. Thumma baada thalika asema, idhana katika sehemu hii nadhani ishapata jawabu kwa swali la juzi lililoulizwa kwamba je, inafaa kuwapa zaka watu waovu, kitu kama hicho. Ndio tukasema ipo kauli ya baadhi ya ulama kwamba inafaa kuwapa zaka makhawarij na bughati, watu waovu. Wanasema hikima ya kuwapa watu kama hao waliopinda, watu wa maasiya, unawapa ile zaka ili iweze kubadilisha, huenda ikawa ni sababu nyoyo zao zikabadilika. Kama ni wazinifu wakaacha zina, wakaregea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu washapata mtaji. Wengine wanaweza wakawa wanafanya zina kwa sababu wanatafuta mitaji. Kwa zile zaka wanapewa kwa ajili ya kuwaregesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Faslu. ولا يجزئ دفع الزكاه للكافر. فصل هي inaelezea wale ambao haifai kuwapa zaka. Anasema wala yujzi udafu zakati, na wala haitoshelezi, yani haifai kutoa zaka, lilkafir, kumpa kafiri, kafiri ambaye ghairu almuallaf, asiyekuwa yule muallaf alizungumzwa kule juu. Yaani tunamjua kabisa huyo, yani yeye hatuna tamaa naye kwamba atasilimu. Yaani hamna hata ishara. Haita huyo haifai kumpa zaka. Anasema al-Allama Ibn al-Munzir rahimahullahu ta'ala, ajma'u ala anna adh-dhimmiyya la yu'ta min az-zakati. Kwamba ulama wamekubaliana kuwa dhimmi hapewi zaka. Mtu ambaye anajulikana kabisa kwamba ni kafiri, anaishi katika nchi ya Kiislamu na analipa kodi, na yeye hana matumaini kwamba atasilimu, huyu hapewi zaka. Ama yule ambaye yuruja islamuhu, huyu anakuwa ni muallaf qalbuhu, fayu'ta min az-zakati. Wala lirakiki, wala haifai kumpa zaka mtumwa, haifai kumpa zaka mtumwa. Wanasema li anna nafakatahu ala sayyidihi, kwa sababu matumizi yake yanamhusu bwana wake. Wala lilghaniyi, wala pia haifai kumpa zaka mtu ambaye ni tajiri, bimali, tajiri wa mali, au kasbi, au tajiri wa kasbi, kwamba ana miradi mathalan, ana mashamba, ana viwanda, haita na mfano wake. Anajulikana kwamba huyu ni tajiri kwa sababu ana pesa nyingi, pesa nyingi, au huyu ni tajiri kwa sababu mfanya biashara mkubwa, haita huyu pia wanasema hapewi zaka. Kwa kauli ya Mtume alayhi salam aliposema la hadha fiha lighaniyin, na katika zaka hamna fungu la tajiri. Wala liqawiyin muktasibin, pia katika zaka hakuna fungu kwa mtu mwenye nguvu za kuweza kufanya kazi halafu amekaa na kazi hafanyi. Mtu kakaa kazi hafanyi, hasomi, bali yeye amekaa tu, huyu apewi zaka maadamu ana nguvu za kufanya kazi, hana fungu la zaka. Wala lilghani bimalin au kasbin, wala liman talzamuhu nafakatuhu, na wala haifai kutoa zaka kumpa yule anayemlazimu mtu matumizi yake. Yaani mtu ambaye matumizi yake yanakulazimu wewe ndio umsimamie, haifai kumpa zaka. Kazaujatihi, kama vile mkewe, wa waladihi, na mwanae, wa walidihi, na mzazi wake, hawa wote na wengineo ambao talzamuka nafakatuhum, matumizi yao yanakulazimu wewe, yanakuhusu wewe, haitakiwi kuwapa zaka, bali wewe kinachotakiwa wawezeshe, wape kama ni mitaji, wape mtaji. Haita kwa kile unachowapa ni nafaka na sio zaka. Haita wala lizawji, wala haifai mwanamke kumpa zaka mumewe, wala lizawji, wala haifai mwanamke kumpa zaka mume wake. Hadha qawlu. Wal qawlu athani annahu yajuzu dafuha ilayhi. Qawli ya pili wanasema kwamba inajuzu mke kumpa zaka mume wake. Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam li Zainab imra'at ibn Mas'ud, wa qawli ya mtume aliposema kumwambia mke wa Abdullah ibn Mas'ud, asema zawjuki wa waladuki, mumeo na mzazi wako, ahaqqu man tasaddaqti bihi alayhim, ndio watu wenye haki zaidi katika watu unaotakiwa kuwapa zaka. Wa hadha alhadith inda al-Bukhari, kwamba mume wako na baba yako ni watu wenye haki wanaostahiki wewe uwape zaka yako. Kwa nini wanasema mume apewe zaka lakini mke, yani mume asimpe mke zaka lakini mke ampe mume zaka? Wanasema li annahu talzamuha nafakatuhu, kwa sababu mume matumizi ya mkewe yanamhusu yeye, ama mwanamke hahusiki na matumizi ya mwanamume. Raita kana kwamba ile zaka ambayo utachukua wewe mwanaume ukimpa mwanamke, halafu baadaye yule mwanamke ataenda atanunua samaki na ubwabwa, atapika, utakula ule ule. Raita. Lakini mwanamke anapokuwa anakupa zaka, kwa sababu yeye si masulia katika mambo ya matumizi ya pale nyumbani. Hadha huwa al-asl. Maana hivi sasa ni khilafu. Pamoja na kwamba hivi sasa imekuwa ni tofauti, basi wanawake ndio wamekuwa wachakalikaji, wanaume jalisu. Hadha khilafu al-asl. Hadha khilafu ish? Al-asl. Hii ni kinyume na asili. Asili wanawake wabaki nyumbani. Hadha huwa. Ama wanawake kukawa na randa na mabeseni, mushkila. Idhan hii ndio hikima ya kwamba mwanamke hatoi zaka mwanamume hatoi zaka kumpa mke, lakini mke anaruhusiwa kumpa mumewe. Mafhumu hadhi almas'ala. Tayyib. Wala li bani hashimi, wala pia haifai kutoa zaka kuwapa bani hashim, yani ali Muhammad, kuwapa familia ya mtume alayhi salam. Fa in dafa'aha, na hiyo imekuja katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, asema inna sadaqata la tanbaghi li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kwamba zaka, sadaka haitakiwi kabisa kupewa familia ya mtume Muhammad. Limadha? Asema alaihi salam, innama hiya awsakhu an-nas. La ilaha illallah. Kwa sababu zaka ni uchafu wa watu. Kwa familia ya mtume, yani mtume na familia yake hawali uchafu wa watu. Na akulu ana wa anta. Fahimta? Ama alu Muhammad la yaakuluna awsakha an-nas. Wa hadha alhadith inda Muslim. Adhana. طيب ولا لبني هاشم فإن دفعها لغير مستحقها إيوابهم تطيتوا زاكا كمبا سيستحيكي وهو يجهل أي وهو لا يعلم حال يكوى هجوي كمبا متهوي وهستحيكي كمبا زاكا ثم علم كيشا أكجوى بعداي كمبا يلني لأمبا زاكا يانغو لا يستحق hastahiki kupewa zaka, lam yujzi'uhu, zaka hiyo haita kubalika, yani hatolipwa mtu huyo yale malipo ya kamili ya zaka. Wayastariddaha minhu ay wayatlubu raddan, huyo bwana atatakiwa kumtaka yule aliyempa ile zaka airudishi. Wayastaridaha minhu, anatakiwa amwambie yule aliyopewa zaka ile airudishe. Binamaiha ay biziyadatiha, pamoja na ile ziada yake. Kama ile zaka uliyompa, mathalan umempa zaka ya mbuzi, sawa, shampa zaka ile mbuzi, ishapita mwaka, imezaa watoto, ukaja kujua kwamba yule uliyempa si katika wanaostahili kupewa zaka, kwa hiyo unaruhusiwa kumwambia nipe mbuzi wangu na watoto wake. Unamchukua mbuzi na watoto wake. Wa in dafa'aha liman yadhunnuhu faqiran, na iwapo mtu atatoa zaka kumpa yule anayemdhania kwamba ni fakiri, fabana ghaniyan ay fabana annahu ghaniyan, ikabainika, fabana yani fatabayana, ikabainika annahu ghaniyan, kwamba mtu huyo ni ghani, ikabainika kwamba mtu huyo ni ghaniyun, ajzaa. Sheikh anasema hiyo itakubalika, yani zaka hiyo itakubalika. Wa inda fa'aha liman yadhunnuhu faqiran fabana ay fatabayana lahu annahu ghaniyun, akaja kubainikiwa baadaye kwamba ni tajiri, ajzaa, itatosheleza. Hapa wanasema maana ya maneno haya ni kwamba kuna mwingine utajiri wake mmejificha, na kwa sababu al-ghina khafiyu, wanasema utajiri ni kitu ambacho kimejificha. Una mwingine anaweza kawa ni tajiri lakini usijue, kwa hiyo ukashtukiwa unatoa zaka kumpa, kumbe yule uliompa alitakiwa akupe wewe, sio wewe umpe. Yumkina hadha. Sasa inapokuwa ndio ushatoa ikaja kubainika baadaye kwamba ni ghani, khalas, ajzaa dhalika, na haina haja ya kutaka aregeshewe. Kisha anasema wa sunna ay wa yusannu ay yufarriqa az-zakata ala aqaribihi alladhina la talzamuhum nafaqatuhum, na ni sunna kuitawanya zaka, yani kuwapa zaka ala aqaribihi, ndugu zake, wale jamaa zake wa karibu, alladhina la talzamuhu nafaqatuhum, ambao matumizi yao hayamlazimu huyo mtu. Wale jamaa zako wa karibu ambao matumizi yao hayakuhusu wewe, yanawahusu watu wao, ni sunna, yani yustahabu kuwapa zaka watu hao, ala kadiri hajatihim, kwa kadiri ya mahitaji yao, wa ala dhawi arhamihi, na ni sunna pia kutoa zaka kuwapa wale ndugu zake, kama Mtume alayhi salam anasema sadaqatuka ala dhirrahim sadaqatun wasilatun, sadaka unayompa ndugu yako wa karibu ni sadaka hiyo, lakini pia ni sila, unaunga udugu. unapompa sadaka au zaka yule mtu ambaye ni katika ndugu wa karibu, pamoja na kwamba matumizi yake hayakuhusu wewe, kama hawa aliwapigia mfano hapa, kaammatihi, kama vile shangazi yake, wa binti akhihi, mtoto wa kike wa kaka yako, mtoto wa kike wa kaka yako, hawa wanaingia katika zawi al-arham. Kwa kuwapa zaka hawa inapendeza pia, kwa sababu inahesabika unapata malipo ya zaka, lakini pia unakuna unga udugu, yale mapenzi yanaendelea kudumu. Watujziu indafaaha liman tabarraa binafakatihi, na inatosheleza, yani inafaa kumpa zaka liman tabarraa binafakatihi, mtu ambaye kajitolea katika kumuhudumia matumizi yake, bidhammihi, kwa kumuunganisha mtu huyo, ila iyalihi, kwenye familia yake. Huyu ndio yule tulizungumzia kule mwanzo, yani mtu kajitolea kumuhudumia muislamu mwenzie, sawa, namnulia chakula na mahitajio mengine yote anampa, au msaada wake amemchukua huyo kama ni kijana, thumma dhammahu ila iyalihi, akamuunganisha na familia yake, akamuunganisha na wanaye, yana akamfanya kama mwanaye na yeye, akawa na anapata zile yale matumizi ya haja zake. Kwa huyu pia unaruhusiwa kumpa zaka, kwa sababu msaada wako ni mkubwa kwake yeye katika yale matumizi ya usiku na mchana. Pia huyo inafaa kumpa zaka, kwa sababu inakuwa unazidisha ile karaba na ule udugu, uhuwatul imaniya. Na hapa wanaingia kama vile mayatima, kama vile mayatima, na mfano wao watu wengi wanawachukua mayatima wanawalea, barakallahu fihim. Kwa hawa pia wanaweza wakawapa zaka, na hii ni kauli ambayo ikhtarahu al-allamatu taqiyuddin, kama ilivyo katika sharh al-kabir. Naona muda hautoshi, na kuna kipengele kimebaki hapa, tutakuja ukimalizia insha Allah darasa ijayo, kesho insha Allah ta'ala. Tamalizia kifungu hiki kisha tutaanza kitabu siyam. Wallahu a'lam. Kwa dakika hizi zilizobaki